امام مسجد جان علیه السلام هم به شهادت رسید در 25 ماه محرم بنابر نقل مشهور، 12 ذکر شده، مشهور 25. جمله ای دارن میفرمایند یه مردی خدمتشون آمد عرض کرد که انی احبک فی الله حبا شدیدا، گفت آقا من شما را برای خدا دوست دارم، خیلی هم شما را دوست دارم. اینه که گفت فنکزه علیه السلام رأسه، امام سر به پایین افکن سکوت کرد و پیش خود با خدا مناجاتی داشت، میفرمود که اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبغض، خدا پناه به تو می آورم که مردم به خیال این که من پیش تو محبوبم مرا دوست بدارن، در حالتی که من پیش تو مبغوض باشم، پناه بر تو میبرم که تو مرا دوست نداشته باشی ولی مردم به خیال این که من محبوب تو هستم به من محبت بکنن. بعدم رو به اون مرد کرد، فرمود که احبک للذی تحبنی فیه، من هم تو را دوست دارم به خاطر همون کسی که تو مرا به خاطر او دوست داری، تو مرا به خاطر خدا دوست داری، من هم تو را به خاطر خدا دوست دارم.